odpust mi, że toto mali moje dzieci zdziedziczyli. Wybacz mi, że to właśnie odziedziczyli moje dzieci. Ja kiedy widzę, co som zdziedził po swoich rodzicach. Ja widzę, kiedy widzę, co odziedziczyłem po moich rodzicach. Po mojej matce. Po mojej mamie. Nie tu trpezliwość. Właśnie nie odziedziczyłem tą cierpliwość. Ale tu nerwozitu. Ale właśnie tę nerwowość. Moja mamička była stale nerwozna. Moja mama była ciągle nerwowa. Proste furt niečo hľadala. Ciągle coś, czego szukała. Gdzie som to dala? A gdzie znowu to położyłam? A ja som to zdziedził po niej. Ja właśnie odziedziczyłem to po niej. Niečo lepšie som mohol po niej zdziedzić. A coś lepszego może, jakąś lepszą cechę mogłem odziedziczyć po niej. Ale to som zdziedził. Ale właśnie to ja odziedziczyłem. Wiecie, koľko som musel z tym zápasiť? Czy wiecie, ile boju musiałem ja podjąć? A mój otec był pohodlny. I mój ojciec był bardzo wygodnym człowiekiem. On był tak ludny. On miał taki spokój, był taki spokojny. Jednego czasu horela mu chyża nad głową. I pewnego dnia dom zapalił mu się nad głową dach. A on hrał na husliach. I on właśnie grał na skrzypcach. A pies sa skoro roztrhal, tak štekal. I pies tak štekal, že o málo co go nie rozerwało. On počul jedným uchom, ako ten pies šteká. Slyšal, jak ten pies šteká přes jedno ucho. Ale on s druhým uchom počúval ten slák. Ale druhé ucho suchalo tego smyčka. A chyža horela nad hlavou. A dach mu se pálil nad hlavou. A hovorí, a čo ten pies nedá pokoj? Hovorí, co ten pies znovu? Znovu mi je tutaj položil husle. Nedá mi pokoj. Vyšiel von. Položil svoje skřipce, vychodí na zevnonč. A vidí, že na streche už oheň. No, vidí, že ogień, že pálí se dach. Pustil do vedra vodu. I vlastně začerpnul do vjadra vody. Do druhého. I do druhého. Dobehol tam. I přichodí s dvoma vjadrami tam. Vyšiel na rebe. I vychodí na drabine. Fu. I vlastně vyleva te vody. Zobral druhé. I druhé. I znovu. Zhasil oheň. I ugasil oheň. Potom zbalil husle. Potom vziął svoje skřipce. A odložil ich. I odložil ich. On bol veľmi pohodlný. A on bol bardzo wygodnym człowiekiem. Wygodny. Pohodlný je wygodny, tak. A takisto som tu pohodlnosť po ňom zdieť. I tak samo té wygodę ja odziedziczyłem. Keď tak moja manželka hovorila, tatínko, treba pomôcť povysávať. I jak moja žena mluví, táto treba pomôcť odkúžať. Práve teraz. Vlastne v tým čase teraz? Alebo nejakú inú činnosť. Alebo což iného ešte? Tá pohodlnosť sa hlási. Tá výgoda, ona sa zgláša. Ja som zdedil po mojich rodičoch. Ja odziedziczyłem to po mojich rodicach. Možno, že by bolo lepšie zdediť nejaké 2 milióny. Môže bylo by lepiej, kdybyš odziedziczył v spadku jakieś 2 milióny. Ja som toto zdedil. A ja vlastne ten ceche odziedziczyłem. A to musím stále zo seba dávať. I ciągle, i ciągle muszę to zrzucać siebie. Ale keď vidím svoje deti, aj oni niečo dedia. Ale jeżeli patrzę na svoje deti, to ja widzę, že oni też coś dziedziczą. A dedia ten môj starý charakter. I oni dedičom, to je moju starú natúru. Viete, čo hovorí Božie slovo? Viete, čo na to mluví Božie slovo? Aby sme sa sprotivili hriechu až do krvi. Aby sme protivstavili sa hriechovi až do krvi. Poznáme to slovo? Či známe ten verset, to slovo? Keď hovorí Pavel a apoštol, apoštol Pavel mluví, ešte nesprotivili ste sa hriechovi až do krvi. Viete, ako je to sprotiviť sa až do krvi? Viete, co to znaczy sprzeciwić się grzechowi až do krvi? A ja počiarknem až do krvi. A ja podkreślę i zaakcentuję až do krvi. Pretože v krvi sú naše gény. Dlatego, že v krvi tam pływią naše gény. A naše deti, naše potomstvo nás dedí náchylnosť k tým génom. Naše deti vlastne tie gény odedičajú po nás. A keď my sme mali náklonnosť na hriech, a jeżeli my mieliśmy jakąś zdolnosť do grzechu, a my sme neučinili tak pokánie, že by sme sa až do krvi, i vlastne v ten spôsob nepokutovališmi, že by až do krvi, sa sprotivili tomu grzechu, temu grzechowi, naše deti

może panujemy nad tą sytuacją jeszcze? Ale nasze dzieci to nie zwalamy. Ale nasze dzieci już nie muszą. A będziemy musieli widzieć trapienie naszych dzieci. I będziemy musieli patrzeć na ucierpienie naszych dzieci. Chcę wam powiedzieć drugi przypad. Chcę powiedzieć wam drugi przykład. Mój drugi stary ojciec. Mój drugi dziadek. On był wielki fajciar. On był palił papierosy bardzo mocno. Ale miał tu fajkę. Ale właśnie miał tę fajkę. A on długą. Stale to, do tego pchał ten tabak. I ciągle ten tabak tam upychał w tej fajce. Raz o to zaczęło pliucach pichać. A pewnego razu zaczęło go jakoś uciskać w płucach. A iszedł do doktorowi. I poszedł do lekarza. A doktor mu mówi: pan Barkocy, ak budete pokračovať s tou fajkou, zomriete. I lekarz mu mówi: panie Barkocy, jeżeli ty będziesz kontynuował to palenie, to ty umrzesz. A moje dziecko sa zľakol. A mój dziadek się zląkł się, przestraszył. Zobrał taką wielką plachtu. Wziął taką wielką płachtę. Wszetok tabak, wszetko co mal, položil do tej płachty. Wszystko to co miał, cały tabak, wszystkie swoje zasoby tam właśnie złożył na tę płachtę. Zložil tieto veci a dal preč zo svojho domu. I zložil to tam všetko i vyžučil to, dal preč ze svojho domu. Nikdy viac sa už tabaku nevrátil. Nikdy viacej nedotknul sa tabaku. A ja som videl, že ani môj otecko nikdy nemal problémy s fajčením. I videl, že môj tata rovnež nikdy nemal problém s papierosami. A ani ja som nemal problémy nikdy. I ja rovnež nemiałem nikdy s tým problému. Lebo môj starý ocko sa až do krvi sprotivil bo tomu hriechu. Dzięki temu, že môj dziadek sa až do krvi sprzeciwił temu grzechowi. Viete, čo vám chcem povedať? Viete, co chcę powiedzieć do vás? Že náchylnosť k hriechu dedia naše budúce pokolenie. Že te naše następne pokolenia odziedziczają naszą zdolność grzeszyć. A že vlastne či chceme, či nechceme, tie naše budúce pokolenia niekde dedia tie naše gény. A či my chceme, alebo my nechceme, naše następné pokolenia odziedziczą naše gény. Pozrite sa, Izákovi ide láska cez žalúdok. Popatrzcie, Izák też, tá je miłość mu przechodzi żołądkiem. A Ezau má podobný problém. I Ezau má bardzo podobný problém. A je zomdlený. Aż na smrť je zomdlený. I jest taki umęczony, taki zmęczony aż na śmierć. A príde domov, przychodzi do domu a vidí, že jeho brat uvaril šošovičnú váru. I vidí, že jego brat ugotoval soczewicę. A zažiadalo sa mu to. I bardzo zapragnął tego. Viete, zobudilo sa tam. Tá žiadosť sa zobudila tam v tom žalúdku. Tá pożądliwość obudziła się w tym żołądku nagle. A viete, tá žiadosť bola tak mocná. I tá požądlivosť bola tak mocná, že všetok ten poriadok jeho myslenia to prevrátil. Cały ten systém, cały ten porządek jeho umysłu, všetko to zostalo prerzucone. Musím ti povedať jednu vec. Musím povedať ti jednu rzecz. A keď hovoríš, že ty vieš, kedy treba vypnúť gombík, i chociaż ty mówisz, że doskonale wiesz, kiedy trzeba wyłączyć ten guzik, albo kiedy masz przestać, albo kiedy właśnie masz przestać, zatrzymać się. Nie jest iste, że będą wiedzieć przestać twoje dzieci. Ale to wcale nie jest pewne, że twoje dzieci będą wiedziały. Ty nie jesteś odpowiedzialny len sam za siebie. Nie jesteś odpowiedzialny tylko sam za siebie. Ale ty jesteś odpowiedzialny aj za budúce generácie. Jesteś odpowiedzialny za następne pokolenia. A teraz chcę prehovoriť k vám, mladí ľudia. I teraz chcę przemówić do vás, młodzi ľudia. Vy, ktorí ste tu a pred ktorými stojí život. Vy, ktorí jesteście tutaj i pred ktorými je całe życie. Keď Pán Ježiš Kristus vás volá, aby ste ho prišli a išli nasledovať. Jeżeli Pán Ježiš Kristus volá vás i že by ste prišli nasledovali go. To nie je len vašou vecou. To nie tylko jest to vaša rzecz. To nie len za seba sa rozhodujete. To nie tylko decidujete sami za siebie. To nemyslíte len na seba. To v tym wypadku, v tym moment nie myślisz tylko sám na siebie. Lebo vaše rozhodnutia rozhodnú

aj w Ezavovom živote. To właśnie miało miejsce w życiu Ezava. Teraz pozrite, aké hodnoty sa prevrátili. I teraz popatrzcie, jakie te wartości obróciły się na odwrót w jego życiu. Bolo známe, že to, čo otvára život matky, je požehnané Hospodinovo. To było już wtedy wiadomo, że to, co otwiera łono matki, to jest błogosławione przez Pana. Ten prvorodený, ktorý sa rodil, ten patril Hospodinovi. Ten pierwszy, ten pierworodzony, który się właśnie urodził, ten należał do Pana. A to była wielka hodnota. I to była, to było bardzo cenne. To nie wiedział ukazać ani w srebrze, ani w złocie. To nie potrafił nikt tego wyliczyć ani w złocie, ani w srebrze. Nie wiedział to ukazać jak takto. Nie potrafił te ceny właśnie tak pokazać, ale nosił to w swoim sercu. Wo wierę. W wierze, że ja som Hospodinov. Że ja jestem pański. Lebo ja som prvorodný. Bo ja jestem pierworodnym. A to była wielka hodnota. I to było bardzo cenne. Wiecie, w Egipcie zomrelo wszystko prvorodené. W Egipcie wszyscy pierworodni umarli. Wtedy, kiedy Pan wyprowadzał won. Wtedy, kiedy Pan wyprowadzał na zewnątrz. A wiecie, prečo Hospodin zabił prvorodených Egipta? A czy wiecie, dlaczego Bóg zabił tych pierworodnych w Egipcie? Prečo nie tych drugorodnych, dlaczego, alebo poslednorodnych? Dlaczego nie tych, którzy narodzili się jako drudzy i następni? Lebo Hospodin z tym chciał powiedzieć Egiptu, że nie przyjął, że nie są Hospodinowi. Bo Pan chciał powiedzieć wszystkim Egipcjanom, że ci pierworodni nie są państwi, on ich nie przyjmuje. A Ezav był Hospodinem. Ale Ezav był pański. Ale teraz ten jego żołądek go trapi. Teraz miał problemy, kłopoty ze swoim żołądkiem. A było mu jedno, czy jest Hospodinowo, albo nie. Teraz mu było zupełnie obojętne, czy jest pański, albo nie jest pański. On chciał dosiągnąć swój cel. Teraz chciał ten swój wytężony cel osiągnąć. Tu swoją żądość napełnić. Tę swoją pożądliwość wypełnić. A ta żądość właśnie zrutila jego wolę. I ta pożądliwość zniszczyła, zrujnowała jego wartości. Jakob dáva mu šošovičnú váru. Jakub daje mu mise sočevici. Ale hovorí, daj mi to. A mluví, ty daj mi to. Daj mi to prvorodenstvo. Daj mi v zámian to pierworodzeństvo. Pierworodstvo. A on hovorí, aj tak to pre mňa nemá cenu. I on mluví, vieš, i tak dla mňa to nemá žiadny vrát. Ne mi daj z toho červeného, toho žiadostivého. Tylko mi daj to jedzenie, to červené, to, čo požonda moja duša. A maj si to moje weź to moje pierworodstwo. Zabierz go sobie. Bądź Hospodinom. Bądź ty pańskim. Opowrhol prvorodenstvo. I wzgardził pierworodstwem. Ale on opowrhol nie tak prvorodenstvom, jako opowrhol Hospodinom. Ale nie tyle, co on wzgardził pierworodstwem, co wzgardził Panem. Ako je to w twoim sercu? Jak to jest w twoim sercu? Akú hodnotu má pre teba Pán Ježiš? Jakú vartosť, akú cenu má dla tebe Pán Jezus? Vieš, čo bol hriech Sodomy a Gomory? Či vieš, jaký bol grzech Sodomy i Gomory? Hriech pochádzajúci z čoho? Grzech, ktorý pochodził z čego? Zo sítosti chleba. Z tego, že všetci mieli dosyť, byli syci chlebem. Hriech Sodomy a Gomory pochádzal zo sítosti chleba. Grzech Sodomy i Gomory wywodził się z tego, że wszyscy byli syci chlebem. A ta plność, ten naplnený žalúdok i ten pełny żołądek, ten ich nawádzal na myślienki, na pokuszenie. Ten ich przyprowadzał ich myśli do pokusy. Vždy som si myslel, že centrom všetkých pokušenia sú niekde v sexuálnej oblasti. Zawsze myślałem, že centrum tej všetkých pokus to som gdzieś v dedine sexuálnej. Ale viete, kde je centrum všetkých pokus? Ale či vieš, kde je centrum všetkých pokus? V žalúdku. V žalúdku. A Pán Ježiš Kristus to všetko vedel. I Pán Jezus Kristus viedel to všetko. A keď išiel na púšť. I kedy pošiel na pustynie. Nejedol a nepil 40 dní. Nejadl, nepil 40 dní. Povedal tomu žalúdku, Nie, ty zjadłość mojego żołądka nie będziesz panował nade mną. I powiedział do żołądka, nie, ty teraz żołądku nie będziesz panował nade mną. On przyszedł pełny Ducha Świętego na tuto pustynię. On przyszedł na tę pustynię pełny Ducha Świętego. A potem w mocy Ducha Świętego odchodził. A odchodził z pustyni w mocy Ducha Świętego. Lebo wyciężył nad zjadłościami. Ponieważ on zwyciężył nad pożądliwościami. Masz problemy z grzechem? Czy masz problem z grzechem? Masz problemy z pokuszeniami? Czy masz problem z pokusami? W tej istej rzeczy stale padasz. Czy w tej samej dziedzinie, w tej samej rzeczy ciągle i ciągle upadasz? Chcesz skończyć z grzechem? Czy chcesz raz na zawsze skończyć z tym grzechem? Chodź Pan. Chodź do Jezusa. Módl się. Módl się. A zacznij się postić. I weź post. Wejdź do postu. Wejdź w post. Będzie ci szkrakać żołądek. I twój żołądek będzie ci takie dźwięki właśnie wydawał. Cyganie ci będą tam wygrywać. Właśnie się mówi na Słowacji, że cyganie tam będą grali w żołądku. Ale ty powiesz, ty żołądek bądź cicho. Ale ty powiesz, żołądek bądź cicho teraz. Teraz chcę zyskać te duchowne wartości. Teraz ja chcę zyskać te duchowe wartości. Ja chcę być swobodny. Ja chcę być wolny od grzechu. Ja chcę wyciężyć nad zjadłościami. Ja chcę zwyciężać nad pożądliwościami. Pan Jezus Chrystus idzie na puszcz. Pan Jezus Chrystus idzie na pustynię. Aby powiedział swojemu żołądku za 40 dni a nocy nie. Aby powiedział do swojego żołądka przez 40 dni, przez 40 nocy nie. A widzimy cały jego żywot, że żadne pokuszenia nie przychodzą z taką siłą, aby on z tym zakolisał. I przez całe jego życie, kiedy patrzymy na jego życie, widzimy, że nigdy nie przyszły do niego takie pokuszenia, żeby zachwiały nim. Módl się a pości. Módl się i pość, żeby kiedy chcesz zobaczyć życie zwycięskie. Wiecie, żiadość ta jest wielka. Pożądliwość ta jest ogromna. Ta wie wiązać człowieka. Ta potrafi związać człowieka. Powiąże cię, a nie puści. Ona doskonale zwiąże cię i nie puści. W prawie se chytali opice. W dżungli chwytali małpy. A wiecie, do krczachu położyli mandle. I oni właśnie położyli do krczach. To jest taka miska? Wesło. To jest... Dzban. Dzban, czyli to jest... Dzban. Dzbanek. Do dzbanku oni położyli te mandle. A ten dzbanek ma... Jądra, tak? Mandle. Mandlowe jadra, no. Migdały. A ten dzbanek uwiązali ostrą. I ten dzbanek właśnie przywiązali do drzewa. A czekali, kiedy opica przyjdzie, a zacznie tam hladać. I czekali, kiedy małpa podejdzie i zacznie tam szukać. A przyszła opica, a siahła do tego dzbanku. Przyszła małpa i właśnie tam dała rękę do tego dzbanu. Zasyciła tam mandle. I ona poczuła tam migdały. Opica strasznie ma radę. I ona bardzo kocha te migdały. A ona chciała wyciągnąć tą rękę. A ona chciała z powrotem wyciągnąć swoją rękę. Ale nie szło to, lebo dzban był tak uski, że ona nie wtedy wiedziała wyciągnąć rękę, kiedy pusti. Ale to nie potrafiła, bo ten dzbanek był taki wąski, że ona tylko potrafiła wyciągnąć rękę pustą. Ale ona nie chciała pustić, lebo ona chciała mandlę. Ale ona nie chciała wypuścić z rąk te migdały, bo ona chciała je mieć dla siebie. Ciągała, ciągała. I ciągła i ciągła ten dzbanek. Ale przyszli. Nieprzyjaciele. Ale przyszli nieprzyjaciele. Chodzili na nią. Zarzucili sieci. A wzali opicę. I zabrali małpę. Tak to jest z nami. I tak samo jest również i z nami. Ta żiadość jest tak wielka. A pożądliwość jest tak ogromna. Że my to chcemy. My to siągniemy za tym. Że my chcemy to, pożądamy to i sięgamy w tym kierunku. Ale my byśmy mogli być oswobodzeni, jak to zapuścimy. Ale moglibyśmy być wolnymi, kiedy te migdały puścimy z rąk. Jeden człowiek mi powiedział, Bratčanko, nedá sa tak nasledovať pána Ježiša, že by som si aj trošku vypil, aj trošku papirus. A jeden ťa pýta, bratče Olek, či nemôžna tak ísť za Jezusem i v tým samým čase zapáliť sa papirosa, alebo trochu sa vypiť. Však aj tak môžem milovať pána. Ty tak samo môže kochať pána. A hovorím, vieš čo hovorí Božie slovo? Ja mu vieš čo hovorí slovo Bože? Že sme chrámom Ducha Svätého. Že jesteśmy świątynią Ducha Świętego. A ten, kto ničí chrám... I ten, kto ničí świątynię, toho zničí Boh. Tego zničí Bóg. Nemôžeme dvom pánom slúžiť. Nemôžeme slúžiť dvom pánom. A on hovorí, a, áno. A on hovorí, a tak. Tak musím sa vzdať tej cigary. Čili muszę oddać ten papieros. Ale mne to chutí. Ale ja tak bardzo pragnę tego. Smakuje mi to. A Ježiša by som chcel. I chciałbym i Pana Jezusa. Ale aj tu mandlu by som chcel. I w tym samym czasie i ten migdał też chciałbym. A wiecie, to jest zápas. Ale to jest walka. Pusti hriech. Puśćcie grzecha, grzechu. Puść tu żiadość ze swojego serca. O, puść tę pożądliwość ze swojego serca. Tak mówi Rimanom 12:1-2. Tak mówi do list do Rzymian, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. 12 rozdział. 12 rozdział, pierwszy i drugi werset. Że polożcie swoje ciała w żywą obeć Bogu. Kładźcie swoje ciała jako żywą ofiarę Bogu. Oddaj swoje żiadosti. Oddaj swoje pożądliwości Bogu. Polóż to na ołtarz. Połóż to wszystko na ołtarzu. Niech to wszystko zhorzy. Niech wszystko to ogień strawi. A niech jest osławiony Pan niech w twoim żywocie. Niech jest wywyższony i Pan w twoim życiu. Co by ci stało, gdyby si cały świat zyskał? Co by ci, jak by ci było, gdybyś pozyskał cały świat? A swoje duszy by si uszkodził. Ale swoją duszę byś zmarnował. Puści grzech. Puść się grzechu. Wyciągnij rękę z dzbanu. Wyciągnij tę rękę z tego dzbanu. A pójdź za Jezusem. I idź za Jezusem. Mnohi płaczą. Wiele płacze. Lebo by chceli aj to, aj to. Bo chcieliby i to, i to. A Pan Ježiš Kristus hovorí. A Pan Jezus Chrystus mówi. Nie możecie służyć światu i Bogu. Nie możecie wy służyć światu, a równocześnie Bogu. Nie możecie służyć mamonu. Nie możesz służyć mamonie i Bogu. Są ludzie, którzy cały swój żywot obetują na to, aby zyskawali pieniądze. Są ludzie, którzy całe swoje życie ofiarują w jednym celu, żeby zyskać pieniądze. Aby mieli wiele pieniędzy. Aby mieli wiele tych pieniędzy. A potem, kiedy ich starobę preskoczy śmiertka. A potem, kiedy ta śmiertka ich zaskoczy w ich starości. Tak wszystkie pieniądze dawają, pan doktor, tu to macie, len ma liečcie. Wszystkie pieniądze dają lekarzom, panie lekarzu, tu wszystko to masz, tylko uzdrów mnie. A pan doktor udrżuje, aby co najwięcej pieniążków. A lekarz ciągle utrzymuje, stabilizuje tego pacjenta, żeby czym jak najwięcej tych pieniędzy zyskać. A potem, kiedy już zjisti, że już nie ma, już wszystko, co cały żywot nahrabal, już wszystko rozdał. Potem, kiedy stwierdzi ten człowiek, że to, co za czym zabiegał całe swoje życie, że to wszystko już rozdał. A już nic nie przynosi panu doktorowi. Już nie ma nic do przyniesienia lekarzom. Pan doktor powie, no przecież raz musicie aj zomrzeć. Lekarz powie, no przecież raz i musicie umrzeć. Jak u nas jeden doktor. Jak u nas jeden lekarz. Przyszedł jeden dziecko, że kaszlę, pan doktor. Przyszedł jeden stary człowiek do niego i mówi, ja kaszlę, panie doktorze. A hovorí, dedo, pozrite sa von oknom. I mówi do niego, dziadku, popatrz przez okno. Co tam widzicie? Co tam możesz zobaczyć? Cintorin, cmiter. Tam jest cmentarz. No widzicie, ty już nie kaszlą. A on mówi, no popatrz, tam ci już nie kaszlą. Ale preto, że dziecko już nie ma... Ale dlatego mu tak powiedział, że dziadek już nie miał czym zapłacić. Ludzie wszystko zyskawają. Dávajú si svoje zdravie, svoju mladosť, svoj život za peniaze. Ľudia ziskujú všetko, dajú svoju mladosť, svoje życie, žeby získať peniaze. A potom, keď prídu problémy. A potom, kedy prídu problémy i trudnosti do życia. Všetko dávajú za to. To všetko dajú za to, žeby mieť odziskať to zdravie. Aký je človek nerozumný? Jaký ten človek je zgúpy? Aké sú prevrátené tie hodnoty? Jaké tie všetky vartosti sú prerzucone? Ale ak chceš byť múdry, ak chceš mať správne hodnoty. Jeżeli chceš byť mądrym človekiem i chceš mieť poukladané tie vartosti. Na prvé miesto polož Pána Ježiša. Na pierwsze miejsce ty daj Pana Jezusa. A powiedz, Panie. I powiedz, Panie.

Nie iste, że znajdziesz królestwo. Wcale nie jest takie pewne, że znajdziesz królestwo. Saul dostał miłość. Saul, była mu dana łaska. Ale nam Boże słowo mówi. Ale nam Pana, póki Boże można znaleźć. Słowo mówi, szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Klucze a otworzy się wam. Pukaj, stukajcie i otworzą wam. Hľadajte a najdete. Szukajcie i znajdziecie. Dnes, kebyście poczuli dzisiaj, gdybyście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie, nie zatwardzajcie swoich serc. Ale otwórzcie swoje, ale otwórzcie swoje serca. Chodź Panu Jezusowi. Chodź do Pana Jezusa. To te już nie jest posledná príležitosť. Dzisiaj już jest ostatnia okazja do tego. Pojdziemy domów. Powrócimy z powrotem do swoich domów. A możesz iść w swoim sercu z Panem Jezusem. Ale ty możesz iść do domu w swoim sercu z Panem Jezusem. A możesz hľadať od tej chwili Królestwo Boże. I możesz od tej chwili szukać Królestwa Bożego. A możesz być pożegnany. I możesz być błogosławiony. A tym pożegnać aj swoje budúce generacje. A tym pobłogosławić swoje następne pokolenia. Milí mladí ľudia. Kochani młodzi ludzie. I starsi. Idź wy starsi. To jest nasz czas. To jest teraz jest nasz czas. Kiedy poczujemy Jego głos. Kiedy słyszymy Jego głos. Abyśmy otworzyli swoje serce. Abyśmy otworzyli swoje serce dla Jezusa. Skłonimy swoje głowy. Skłonimy swoje głowy. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić.